شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، خدایی که آفریننده 4 فصل زیبای ساله. امیدوارم که حال احوالتون خوبه. امروز حسابی کمک مامان و بابا بودین، بازیم کردین، خوش به حالتون. راستی اولین شب تابستونی سال مبارک. امیدوارم که تابستونهای فراوونی ببینید، بله در عمرتون ببینید. گلگلیای من، مامانی که اذیت نمی کنین، آخه می دونین موشموشی ما یه خورده چی بگم، مامان شو اذیت می کنه. اسم قصه‌مون اینه، موشموشی بازیگوش. خواهش می کنم خوب گوش بدین. روز مشموشی از اول صبح مدام ورجه ورجه و بازیگوشی میکرد و باعث عصبانیت مامانش میشد. مثلا یه بار وقتی داشت با مامانش قیموشک بازی میکرد، یواشکی رفت بالای یه کمد بزرگ و بلند قایم شد. بعدم وقتی مامانش داشت دنبالش میگشت، مشموشی اونقدر بالای کمد وروجک بازی در آورد و بالا پایین پرید که یهو از اون بالا افتاد پایین و دست و پاش حسابی درد گرفت. مامان موشموشی که از دست بچه بازی گوشش ناراحت و عصبانی شده بود گفت: بچه جون، مگه من 1000 بار بهت نگفتم وقتی بازی میکنی مواظب باش و کارهای خطرناک نکن؟ آخه برای چی رفتی بالای کمد قایم شدی؟ بعد از این اتفاق مامان موشموشی بچه‌شو صدا کرد تا بیاد ناهار بخوره. موشموشی هم بدو بدو اومد سر میز غذا و یهو یک کاسه سوپ داغ و هورتی سر کشید و شروع کرد به داد و بیداد کردن که وای سوختم، آتیش گرفتم، ای وای مامان جونم، به دادم برس. مامان موشموشی باز دوباره از دست موشموشی عصبانی شد و گفت: آخه عزیزم، تو کی میخوای دست از بازی گوشیات برداری؟ مگه من نگفتم خوردن غذای داغ کار خوبی نیست؟ پس چرا سوپ تو داغ سر کشیدی؟ اونم با این همه سر و صدا؟ اون روز عصر که شد، حوصله موشموشی حسابی سر رفت. برای همینم مامانش تصمیم گرفت اونو با خودش ببره گردش. موشموشی و مامانش داشتن آروم آروم تو پیاده رو قدم می زدن و ویترین مغازه‌های شهر موشا رو تماشا می کردن که یه دفعه موشموشی دست مامانش رو ول کرد و رفت وسط خیابون. مادر انقدر از این اتفاق ترسید و وحشت کرد که بیهوش شد و از حال رفت. وقتی مامان موشموشی چشماشو باز کرد و دید که تو بیمارستانه، اول خیلی تعجب کرد، اما تا چشمش افتاد به موشموشی همه چی یادش اومد و دیگه از خوشحالی زد زیر گریه. بله عزیزای من، مامان موشموشی خیلی خوشحال بود از اینکه برای بچهش اتفاقی نیفتاده بود و اون صحیح و سالم بود. اون روز موشموشی که از بازیگوشی های خودش حسابی پشیمون شده بود، تو بیمارستان به مامانش قول داد که دیگه به حرفاش گوش کنه و مواظب باشه و کارهای خطرناکم نکنه و با بازیگوشیاش باعث اذیت و آزار مامان و باباش نشه. اون روز موشموشی که از بازیگوشی‌های خودش حسابی پشیمون شده بود، تو بیمارستان به مامان قول داد که دیگه به حرفاش گوش کنه، مواظب باشه، کارهای خطرناک نکنه و با بازیگوشی‌هاش باعث اذیت و آزار مامان و باباش نشه. کوچولوهای قشنگم، حالا بگیم ببینم شما که مامان و باباتونو اذیت نمی کنین، به حرف بزرگتراتون چی؟ گوش میدین یا نه؟ آفرین آفرین عزیزای من، سعی کنین این روزها که هوا حسابی گرم شده، مدرسه هام تعطیل شده، روزهام حسابی بلندن، مثل همیشه بچه های خوبی باشین، کاری نکنین که مامان و بابا بیش از حد خسته بشن، اذیت بشن. بله خیلی خوب، امیدوارم بهتون خوش بگذره. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا نگهداره همگی شما.